Salmos tertius decimus, sive quartus decimus hebraicae, secundum Castellionis versionem, precinendum Davidis. Cogitant cum animis suis insani, non esse Deum. Adeo depravata et detestanda sunt natura, ut nullus recte faciat. Iova de celo despexit hominum genus, ut videret num quis ita saperet, ut Deum curaret. Universi pro scelus deflexerunt, ut non sit qui recte faciat, ne unus quidem. An non intelligunt tot malefici, qui meus comedunt, se se panem comesse Iove, quem non invocant? Sed aliquando pavore corribientur, nam Deus adest generi justorum. Vos inopum consilium exprobratis, quorum fiducia Iova sit. Quis ex Sione salutem det Israelitis? Ut Iova, suos revocante captivos, exultent Jacobei, letentor Israelitae.